بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لوهي بإذن الله تبارك وتعالى وسباب كيبنجيلك نتوينجيا Sheikh hapa anazungumzia bai'atu al-aqabatu al-thaniya, bai'atu al-aqabati al-thaniya. Na sisi katika bai'atu al-aqabati al-ula hatukuifumbua au hatukuifungua zaidi. Tulisoma tarjama yake na taaliki fupi, lakini hatukumaliza baadhi ya mambo ambayo nilisema kwamba kuna kadhia fulani itabidi tuziweke bayana zaidi. Kwa hiyo leo hii darasa letu litaangalia baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na tulichokisoma katika bai'atu al-aqabati al-ula. Tulisema ya kwamba alisema al-muallif au amesema muallif kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alikutana kwenye al-aqaba katika msimu wa Hija na watu sita, na wote hao wanatokamana na ansar ni katika ansar, na katika hao ansar kulluhum min al-khazraj, wote watokamana na kabila la Khazraj. Tukasema ya kwamba katika kipindi cha kabla ya Uislamu kuingia Madina, makabila yaliyokuwa pale yalikuwa ni makabila mawili, la kwanza laitwa Al-Aus, la pili laitwa Al-Khazraj. Kwa hiyo katika hawa Al-Khazraj, miongoni mwao ndio ambao waliokuja katika msimu wa Haji wakakutana na Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha al-Imam Ibn Kathir akaanza kuwataja, akasema wahum Abu Umamata As'ad Ibn Zurara, As'adu Ibn Zurara. Kunako huyu bwana As'adu Ibn Zurara, hata wataja wote lakini kwa mlango wa faida, huyu As'adu Umamatu Abu Umamatu As'ad Ibn Zurara. Qala Abu Nu'aym rahimahullahu ta'ala, qala Abu Nu'aym, amesema na wachuoni Abu Nu'aym Allah amrehemu, wa qad qila innahu awwalu man aslama min al-ansari min al-khazraj, wa qad qila, na imesemwa innahu, kwamba huyu asa huyu Abu Umama, huyu Abu Umama As'ad ibn Zurara, imesemwa ya kwamba innahu awwalu, ndiye mtu wa mwanzo, man aslama min al-ansar, wa katika wale waliosilimu miongoni mwa ansar, min al-khazraj, kutokamana na kabila la Khazraj. Kauli ya kwanza kwamba katika lile kabila la Khazraj answari wa kwanza kusilimu kuikubali da'wa ya Mtume aitwa nani? Jawabu lake, kauli miongoni mwa kauli hizo ameitaja Abu Nu'aym kwamba ni Abu Umama As'ad ibn Zurara. Wa min al-Aus, na mtu wa mwanzo kusilimu katika kabila la Aus. Tumepata al-Khazraj, answari wa kwanza anaitwa Abu Umama As'ad ibn Zurara kama alivyosema Abu Nu'aym. Ama kabila la pili la Aus, imesemwa ni Abul Haytham ibn Tayyihan, ibn At-Tayyihan, na ametajwa hapa ni Abu Al-Haytham ibn At-Tayyihan, yupo jina lake hapa. Hiyo ni kauli ya kwanza kwamba katika Khazraj aliyesilimu wa kwanza ni Abu Umama. Katika Ausi, au kauli ya kwanza, aliyesilimu mtu wa mwanzo ni Abu Al-Haytham, sio Abu Al-Haytham, Abu Al-Haytham. Waqila awwalu man aslama Rafi ibn Malik wa Muadh ibn Afra, na imesemwa pia aliyesilimu ni Rafi ibn Malik na Muadh ibn Afra. Na Abu Nu'aym akasema wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Kwa hiyo kunako Abu Umama As'ad ibn Zurara tunapata wa kauli ya Abu Nuaimi kwamba imesemwa huyu ndiye wa kwanza aliyeslimu katika kabila la Khazraj. Na ama katika kabila la Ausi ni Abul Haitham ibn Tayyihan. Katika faida pia ya yale ambayo yametamkwa huko tumeyataja humu ndani, baada ya kuyataja hayo majina yote ya wale walioslimu, katika sehemu ya pili anaposema kwamba falamma kana al-aamul muqbil, baada ya watu kuslimu, kundi la watu sita kuslimu na likarejea kwao Madina, ulipokuja mwaka ujao wale watu kusita waliondoka, walikwenda kuwalingania watu wenzao, wakaenda kuwalingania ndugu zao wa mji wa Madina Al-Khazraj. Na hapakuwa katika kila nyumba miongoni mwa hizo nyumba isipokuwa jina la Mtume alayhi salatu wasalam linatajwa. Kwa maana da'wa yao ilikuwa da'wa watu ambao ni natija, da'wa yenye manufaa. Sasa mwaka uliofuata walikuja katika hao watu 12. Sita ni wale mwanzo wa ni wale sita wa mwanzo isipokuwa Jabir ibn Abdullah ibn Riab. Isipokuwa Jabir peke yake ndio hakuja. Lakini waliobakia wote walikuja katika msafara wa mara ya pili, na walikuja pia wakiwa na baadhi ya wengine. Na akaendelea akasema, katika hao waliokuja katika 12 wapya, Muadhi na mwingine akhu wa Aufi, na akamtaja na Zakwan ibn Abd Qais ibn Khalada. Na huyu qad qama Zakwan hadha bi Makkah, alikaa katika mji wa Makkah mpaka alipohama kwenda Madina, hatta hajara ila Madina. Na ikawa inaambiwa kwamba huyu ni muhajiriyu ansar. Ukiulizwa ni nani muhajiru ansari, ni nani muhajiru ansar, unasema ni Zakwan ibn Abd Qais. Vile vile katika wale waliokuja mara ya pili tena wapya, waliokuja mara ya pili ambao ni wapya tofauti na wale sita, ni Ubadah ibn Samit na Abu Abdurrahman Yazid ibn Thalaba. Huyu Abu Abdurrahman Yazid ibn Thalaba katika huu msafara wa pili uliokuja kwa Mtume ndiye aliyekuwa kiongozi wao akiwaongoza, wakana halifu, yeye ndiye alikuwa kiongozi wao anayewaongoza tendeni mpaka kufika kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Vile vile walipofika kwa Mtume alayhi salatu wasalam, walimfanyia bai'a, walimpa kiapo cha utiifu Rasulullah, fabaya'u Rasulullah kabai'ati nisa'i, kama vile vile walipompa bai'a Mtume wanawake. Nukta hii kabai'ati nisa', kama vile walipompa bai'a wanawake. Amepokea al-Imam Abu Nuaimi kwamba anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaraa alayhim min qawli Allah ta'ala fi surah Ibrahim. Abu Nuaim anasema ya kwamba Mtume walipokuja hawa watu 12 aliwasomea aya zinazopatikana katika surah Ibrahim. Allah alipoanza kwa kusema wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ila akhir al-aya. Akawasomea zile aya zote. Aliposema kwamba bai'a walioifanya hawa watu 12 inafanana kama vile bai'a ya nisa, bai'a ya wanawake, ahlul ilm wanasema ya kwamba hapa haina maana ya kwamba kiapo cha utiifu cha mwanzo ni cha wanawake, cha pili ni cha hawa 12, la, bali hapa ametaja al-Imam Ibn Kathir kukufananishia kwamba yale walioyafanya wale watu 12 waliokuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam ni sawa sawa waliofanya wale wanawake. Na utaona chini hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ubadah ibn Samit aliwaambia bai'atu an-nisaa ilikuwaje, bai'atu an-nisaa ilikuwaje, na bai'a ya hawa ilikuwaje. Hapa ametaja bai'a ya wanaume ilikuwaje, kile kiapo cha utiifu cha wanaume aliwaambiaje. Aliwaambia hivi, ta'ala njoni, bai'uni ala alla tushriku billahi shay'a, imeandikwa hapo chini kwamba nipeni kiapo cha utiifu kwamba hamtomshirikisha Allah na chochote. Na ndio wanawake waliwaambia hivyo hivyo, idha jaa ayyuhan nabiy idha jaaka almu'minat yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a. Vile vile walivyoambiwa wanawake kwenye Qur'ani, enyi ewe nabii, idha jaaka almu'minat, pindi watakapokuijia waumini wanawake, yubayi'naka, wakikupa kiapo cha utiifu, kipi hicho? Alla yushrikna billahi shay'a, hawatomshirikisha Allah subhanahu chochote. Na hapo unaona kwamba naye mtume anawaambia hawa wanaume, bayiuni, nipeni kiapo cha utiifu, alla tushriku billahi shay'a, msimshirikishe Allah chochote. Mifano na wanawake vile vile, na vile vile wala tusiriku, wala tasiriku, na wala msiibe. Na vile vile wanawake walisemaje? Wala yasriqna, na wala vile vile msiibe. Wala tazinu, na wala msizini nyi wanaume. Na wanawake nao waliambiwa nipeni kiapo cha utiifu kwamba msifanye uzinifu. Wala taqtulu auladakum, na wala msiue watoto wenu. Kwenye aya nao vile vile waliambiwa msiue watoto wenu. Wala taqwala yaqtulna auladahun, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, na wala msije na jambo la uongo ambalo mmelizusha kupitia mikono yenu na miguu yenu. Wala ya'tina ka bi buhtanin yaftarinahu baina aydihin, kama Allah alivyosema. Wanawake walivyoambiwa na hivyo wanaume naambiwa hivyo hivyo. Wala ta'asuni fi ma'rufi, mtume anawaambia wanaume, mkitaka mnikubalie da'wa yangu, msiniasi katika jambo jema. Nimewaamrisheni jambo jema, nitakilezeni, msiniasi. Faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah, atakayetekeleza miongoni mwenu haya yote, hakumshirikisha Allah, hakuiba, hakuzini, hakuua watoto, na wala hakuja na mambo ya uongo, atakayetekeleza miongoni mwenu, fa ajruhu ala Allah, ujira wake upo kwa Allah. Waman asaba min dhalika shay'an, na atakayefanya kati ya hayo yote, akafanya jambo moja tu, akalifanya jambo moja tu, kwa maana akafanya ushirikina mathalan, au akaiba au akazini, fa'uqiba bihi fi dunya, kisha akaadhibiwa kwa dhambi hilo hapa hapa duniani, fahuwa lahu kafara, hicho ni kifutio cha dhambi kwake yeye. Waman asaba min dhalika shay'an fasatarahu Allah, na atakayefanya dhambi katika haya, mathalan leo hii mtu amefanya uzinifu katika maisha yake, alifanya uzinifu au aliiba, na Allah subhanahu amemstiri, Allah subhanahu amemstiri, wala jambo hili hakuna aliyejua aliyelijua isipokuwa yeye na nafsi yake, Allah akamstiri kwa dhambi aliyolifanya, fa amruhu ila Allah, ajue jambo lake lipo kwa Allah hilo, jambo lake lipo kwa Allah hilo. Insha'a aqabahu, akitaka tamuadhibu, wa insha'a afa anhu, na akitaka Allah subhanahu atamsamehe. Qala Ubada, nasema sasa Ubada akasema, fabaya'tuhu ala dhalik, nikampa kiapo cha utiifu mtume juu ya hilo. Kwa hiyo aliposema kwamba muallifu kwamba hawa watu 12 walipokuja walimpa bai'a mtume kama bai'a ya wanawake, haina maana kwamba wanawake ndio waliotangulia, la, bali hii ni ishara na makusudio kwamba mbele, kwa sababu hii bai'atu nisa ilikuwa ni sulhul hudaybia mwaka wa 6 wa hijri. Kwa hiyo walioambiwa wanawake kule ndio haya haya ambao wameambiwa wanaume mwanzoni. Thumma qala, katika mambo mengine ambayo ameyataja hapa baada ya kuangalia hilo, falamma, walipoondoka kwenda Madina, sasa wale watu 12 mtume aliwapelekea wao wa Amr ibn Ummi Maktum, mwalimu nenda wewe, Amr ibn Ummi Maktum, na Mus'ab ibn Umair, na vile vile aliwapelekea Mus'ab ibn Umair, na huyu Mus'ab ibn Umair aliwafundisha na mwenzake Ummi Maktum, Amru ibn Ummi Maktum waliwasomesha Qur'ani na waliwalingania kwa Allah. Mus'ab ibn Umair alikuwa anaitwa Yusamma al-Muqri, walikuwa kumuita huyu hapa ndo al-Muqri, ndio msomaji wetu wa Qur'ani huyu. Wakana yusammunahu al-Muqri bil Madina, Muqri al-Muqri bil Madina, msomaji wa Qur'ani wa Madina nani? Mus'ab ibn Umair, Mus'ab ibn Umair, wakana yusamma bil Muqri bil Madina. Vile vile katika yale waliyofanya hawa wawili katika mji wa Madina, wakana Mus'ab ibn Umair ya ummu, na alikuwa huyu Mus'ab ibn Umair ndo alikuwa imamu wao, ndo alikuwa imamu wao anawasalisha. Wa qad jamma bihim yawman bil 40 nafsan, aliwakusanya siku moja kwa kuwasalisha swala al-Jum'a wakiwa watu 40. Nikasema hii nukta tutaizungumza, hii nukta tutaizungumza kuhusiana na kadhia ya kwamba aljum'a aliwakusanya na wao wakiwa ni idadi ya watu 40. Kwanza kabisa tufahamu haya maneno aliyoyataja hapa kwamba waqad jamma'a bihim yawman bil 40 nafsan. Ipo riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imetaja hivi hivi, lakini sio nafsan bal rajulan, imetaja nafs, imekuja nafs. Maneno ya Mtume yametaja kuhusiana na kadhia hii ya kuswalishwa watu 40, watu 40, na ni nafs ambayo ni sahihi. Lakini hiyo nafs sasa, huo ushahidi, hiyo kauli ya Mtume ina fawaid, ina faida nyingi sana. Au hata haya maneno pia unaweza kusema pia kuna faida. Miongoni mwa faida hizo, miongoni mwa faida hizo, moja, yajuzu iqamatul jum'a fi qura. Kwanza unaona kwamba Mus'ab alikwenda Madina, mbali vijijini huko, akawa anawalingania watu vijijini, na alipokuwa vijijini huko aliswalisha watu wa vijijini Ijumaa. Kwa hiyo faida tunayopata kwamba yajuzu, inafaa iqamatul jum'a fi qura, kusimamisha swala aljum'a vijijini, inafaa, inafaa kusimamisha aljum'a, kuiswali swala aljum'a vijijini. Kama yajuzu iqamatuha fil madina, kama inavyofaa kuisimamisha swala aljum'a mjini na vijijini vile vile inafaa. Faida ya pili, faida ya pili, istadalla ba'd ahlul ilmi ala anna aljum'ata la tasihu illa bi 40. Na wametolea ushahidi baadhi ya maulama kwamba aljum'a haisihi isipokuwa kwa watu 40. Baadhi ya ulama wamesema haya maneno kwamba aljum'a la tasihu illa bi 40, ijumaa haitosihi mpaka wapatikane watu idadi yao 40. Aqallu min dhalika la tasihu bihim, kauli yao wanaona kwamba watu wachache kati ya hao ijumaa haisihi, wakiwa chini hapo wanaona ijumaa haisihi. Hii ni kauli ya baadhi ahli alilm, na hadithi yao hiyo, wasadallu bihadha alhadith, wakatolea ushahidi wa hadithi hii hapa, kadhia hii ya nani, ya Amru ya Mus'ab ibn Umair, ushahidi wa hadithi hii ambayo, na hii hadithi ambayo nilitaja hapa inaoashiria kuhusiana na siku 40, watu 40, ameisahihisha al-Allamatu al-Albani katika sahihi Sunan Abi Daud, katika kitabu cha sahihi Sunan Abi Daud, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alipouliza, alipomuuliza uliwasalisha watu wa huko, ndiyo, wa kam antum yawma idhin, na mlikuwa watu wangapi kipindi hicho mnaswali salatu al-Jum'a, alipomuuliza, qala, akasema 40 rajulan, walikuwa ni watu 40. Kam antum yawma idhin, mlikuwa wangapi siku hiyo mnaswali Ijumaa huko? Akawaambia 40 rajulan, walikuwa ni watu 40. Sasa haya masala ya kama kuna kauli na wachuoni nasema hivyo, haya maneno au hii kauli kwanza inaendana, inakwenda tofauti na kilichothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kauli hii kwamba aljuma haitosihi isipokuwa wafike watu 40, kauli hii imeenda kinyume na kile kilichothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu wanatakiwa wafahamu kwamba kuna utofauti baina al-akhdhi bi sunna wa ta'assub lil a'imma. Wafahamu watu hilo kwamba kuna utofauti wa mtu kuifanyia kazi sunna na kuna tofauti ya mtu kushikamana na umaimamu. Yani kwamba yeye anaona kauli ya imam fulani alal aini wa ras, kwamba haangalii mbele wala haangalii nyuma, kulia wala kushoto. Midhali Imam Shafi kasema, naam, kauli sahihi. Midhali Imam Ahmad kasema, naam, kauli sahihi. Hali ya kuwa maimamu wote hawa wanne wanasema kullun yukhadhu wa yuraddu illa sahib hadha alqabr, kwamba sote sisi kauli yetu inachukuliwa kwa maana kufanywa kazi, wa yuraddu, na inarejeshwa, haifanywi kazi isipokuwa huyu hapa mwenye kaburi. Maneno haya anayasema ni Imam Malik, na wengine wote wamesema hayo isipokuwa Mtume tu ambaye yuko na kaburi hili, akiashiria kaburi la Mtume, kwa sababu Imam Malik alikuwa akifundisha na kaburi la Mtume liko pembeni hapo. Wote sisi kauli zetu zinachukuliwa na zitakataliwa isipokuwa Mtume alayhi salatu wasalam. Na wengine wakasema idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi, hadithi ikiwa sahihi ndio mtazamo wangu na ndio njia yangu. Kwa hiyo watu wafahamu kuna utofauti baina ya kuifanyia kazi sunna na taasubu lil aima, yani kungangania, kuangangania maimamu. Kwa sababu sisi tunaamini wao ni binadamu, yusibun wa yukhtiun, wanapatia na kukosea. Hataweza kutokea hata mtu mmoja akasema kama Imam Shafi yakoseaji. Hakuna huyo mtu. Au mtu akatokea akasema Imam Maliki hakosei abadan, yule ni imamu bwana, yule ni shekhe mkubwa. Imam Abu Hanifa hakosei, Imam Ahmad hakosei. Huyo anayesema hivyo afahamu hawa ni binadamu, yusibun wa yukhtiun, wanapatia na kukosea. Tayib, na wote tumesema kwamba kullu yukhadhu hadithu wa yurad, kila mmoja hadithi yake inachukuliwa, maneno yake inachukuliwa na anakataliwa. Hivyo basi, wathabitu anin nabii sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyothibiti kwa mtume alaihi salatu wasalam ni kuhusiana na watu wawili na zaidi, ithnani wa man fauqa, ithnani fama fauqa, kuanzia watu wawili ijumaa inasi, kuanzia watu wawili na juu yake. Akipatikana khatibu na akapatikana mmoja, ijumaa inasimamishwa. Hilo limethibiti katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayajuzu aljum'a, tena na zaidi hapo, kuanzia imamu na mtu na fi wawili watano kumi inajuzu. Kwa hiyo fayajuzu aljum'a bi thalatha, inajuzu aljum'a kwa watu watatu, wanne, watano. Ushahidi wa hilo, ushahidi wa kuthibitisha hilo ni kwamba hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam, annahu kana yakhtub, mtume yauma min alayam alikuwa atoa khutuba siku ya Ijumaa, anatoa khutuba. Ghaflatan, ghaflatu, lamma sami'u sahabata bil'ir, masahaba wao katika khutuba ya Ijumaa wakasikia msafara umeingia. Wao wanafanya biashara, wao wanafanya biashara, wamesikia msafara huko wa biashara umeingia. Waliposikia hivyo tu, insarafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wakaondoka wote, wakaenda kufuata nini, biashara zao. Sasa kama mtu kaagiza mizigo, labda kaagiza tani nne za mchele, kaagiza tani nne za mahindi, anasikia magari yanaingia, labda ndio huo unapaki hapa. Kwa hiyo magari yamefika, msafara umefika, mtu akaacha swala Aljuma, huyo akaenda kwenye mzigo wake. Watarakuhu qaima, wakamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama. Aya inasemaje mashehe? Ehe, wale wahifadhi Qur'an, aya inasemaje? Eh? Eh? Inasemaje? Wa idha ra'au tijaratan, wa idha ra'au tijaratan au lahwan infaddu ilayha, walipoona tu biashara wakaikimbilia biashara. Watarakuka qa'ima, wakakuacha mtume umesimama peke yake. Watu tumeondoka. Sasa ahlul ilmi wanasema wabakia maahu indahu qalil, adadun qalil, wakabakia katika wale waliokuwa pale ni watu wachache sana ndio waliobakia pale. Wakanat aljum'atu sahihatan, na aljum'a ya mtume ilikuwa sahihi, juma ya mtume ilikuwa ni sahihi. Haijaambiwa kwamba walioondoka imebakia wachache, juma imebatilika, haijaambiwa maneno. Walibakia wachache, na baada ya kubakia wachache mtume akaendelea na habari zake, na aljum'a ilikuwa ni jum'a sahiha. Hii ni nasi ya wazi inaonesha ya kwamba hata wakiwa wachache 40 aljum'a inasihi. Sasa jibu la kujibu hii kauli ya kusema kwamba mtume alipouliza kipindi hicho nini mnawasalisha watu huko Madina mlikuwa wangapi, akasema tulikuwa 40, tutajibu vipi hadithi hii kwamba walikuwa ni 40? Inatafsiriwa vipi hadithi hii? Inatafsiriwa hivi, 40 rajulan, wanao watu 40, laisa almuradu bayanu aladadi au tahdid aladad, makusudio ya hapa hakuwa anasema kwamba ndio idadi ya mwisho ambayo inatakiwa sisi tuiswalie Ijumaa. Hakuna maanisha hivi kwamba eti Ijumaa tuliswali kipindi hicho kilikuwa 40 na ndicho kikomo cha Ijumaa hicho, wakiwa wachache hapa tuswali Ijumaa, wakiwa wamezidi hapo tunaswali Ijumaa au watoswali. Hadithi hii maneno haya hayaoneshi kwamba eti ndicho kikomo, 40 rajulan, watu 40 ndio kikomo, amefunga pale. Sio maana yake hivyo. Wa innamal muradu anna hadha hasala ittifaqan, makusudio ni kwamba hili jambo lilipatikana kwa kuwafikiana. Maana yake ni kwamba fakanu 40, walipoulizwa hivi, kwa mfano sasa hivi mtu anakuuliza hivi nyinyi hapa msikitini huwa mnaswali juma watu wangapi? Akasema huwa nasali 400 300. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Ijumaa haisi mpaka watu wawe 300. Amewauliza kwamba kipindi hicho mnaswali juma huko kijijini Madina huko mlikuwa wangapi? Hatukuwa 40 tu sisi basi. Haimaanishi kwamba itakuwa 40 ndio Ijumaa haisi isipokuwa watu 40. Na kama ndio hivyo maana yake sasa itakuwa ni kazi. Itakuwa ni kazi kwa sababu kuna miji mingine watu wanakuwa ni wachache zaidi hapo. Na ndio kama vile vile mtu anakuuliza bwana, hapa msikitini wa Manyema mnaswali watu wangapi? Kama unawadisia mtu wa mji wa mbali anakwambia unamwambia pale Ijumaa huwa tunaswali kama watu 100 hivi. 100 tu basi. Ijumaa ile ya juzi tumeswali kama 200 hivi. Haya maneno hayamaanishi kwamba Ijumaa haisihi isipokuwa upatikana watu 200. Ah. Bali umeelezea tu ile idadi. Kwa hiyo wal muradu anna hadha hasala ittifaqan, na makusudio ni kwamba hili jambo la watu 40 lilipatikana kwa kuwafikiana. Maana siku hiyo ilipatikana watu 40 tu. Annahu ishtarat wa laysa al muradu annahu ishtarat al adad. Na sio makusudio kwamba ameshurutisha kwamba idadi lazima ipatikane watu 40. Kwa hiyo haya ndio ambayo tumeyakusudia, isipokuwa tumalizie na kauli hii kwamba masala 40 tumemaliza hapo kuhusiana na kuswali aljumaa watu 40. Na kumalizia ni kwamba Mwasaabu alipokuwa akiwasalisha watu hao, fa aslama ala yadaihima, wakasilimu kupitia walimu hao wawili, Usayd ibn Hudayr. Usayd ibn Hudayr, na huyo alikuwa ni mtu mkubwa sana. Bali Usayd ibn Hudayr alikwenda kwa Mwasaabu, amemkuta Mwasaabu amekaa kwenye andia, kwenye kijiwe na masahaba. Usayd alipomwangalia Mwasaabu ibn Umayr, kumwangalia uso wake jinsi ulivyo tu, Usayd akasema huyu hana isipokuwa yuko kwenye haki. Yaani Usaidi ni kafir. Na Mus'ab ndio mwalimu katumwa na mtume kuwafundisha watu wa Madina. Alipomwangalia tu hivi uso wake kumwambia kwamba huyu hana isipokuwa nalo jambo la kweli. Mwisho yote Usaidi katika mazungumzo mengi mwisho wake akamwambia Mus'ab, ni jinsi gani nyinyi huwa mnamfanya mtu kuwa hapa ameingia katika Uislamu? Mus'ab akamwambia unataka uoge, na baada ya kuoga natamkisha shahada mbili, na baada ya kutamkisha shahada mbili utasali rak'atain. Usaid aliondoka pale pale akaenda akaoga, na hapa alikuwa ametumwa na wenzake, akaenda akaoga, na baada ya kuoga akatamkishwa shahada mbili, halafu na baada ya hapo akasali rak'atain. Aliporudi kwa wenzake na kabla ya kuondoka akamwambia Musa, akamwambia hivi, mimi hapa nilipo, nilipo hapa mimi Usaid, nina watu huko nyuma, nina watu huko nyuma, lau nikienda nikawaambia kunako jambo hili watanifuata, nitakuja na watu wengi hapa, na ninaye sahiba wangu mmoja kipenzi, nikimwambia atanifuata. Usaid alirudi katika andia zake katika mahala alipomtuma. Alipokuja tu pia alipokuja katika kikosi cha watu wake, katika wale waliokaa pale kwa Saad ibn Muadh, Saad ibn Muadh akasema haya maneno, anawaambia wenzake makafiri, anawaambia قال لقومه لما راى مجيء اسيد اكوامبيا احلف بالله ninakuwa ninamwapia Allah subhanahu wa ta'ala. Haya anasema Sa'd ibn Mu'adh, anamuona Usaid anakuja mbele hivi ashaslimu, lakini wao hawajajua. Anawaambia watu wake, ahlifu billah, ninamwapia Allah subhanahu, qad ja'akum Usaid lighairi alwajhi alladhi dhahaba bihi min indikum, amekujieni huyu Usaid. Usaid anakuja, lakini hili ambalo kaja nalo hapa silo lile ambalo katoka kwalo. Yaani ametoka hapa na jambo jingine na amekuja na jambo jingine. Subirini mtaona. Usaid alipofika pale, kwanza alimwangalia mwenzake Musa'ad. Alipomwangalia Sa'd ibn Mu'adh, akamwambia tu kwamba, yaani hikima yake aliyotumia, alimwambia kwamba kabila lako wewe Bani al-Ashhal wamekuja kwa Mus'ab. Walipofika kwa Mus'ab hawakufanya chochote zaidi ya kusilimu wote. Akashtuka Sa'd ibn Mu'adh, hakumwambia direct kwamba bwana silimu, ni mwenye katika Uislamu, nishaingia katika Uislamu silimu. La, hakumwambia hiyo. Alimwambia watu wako wamekuja kwa Mus'ab, na kufika pale hawakuwa na jambo jingine zaidi ya kusilimu. Pale pale Sa'd alinyanyuka kwa hasira akamfuata Mus'ab. Na alipokuja na Mus'ab alikwenda na Usaid pamoja hivi. Alipofika kwa Mus'ab Usaidi au mmoja katika wale waliokaa na Mus'ab akamwambia, unamuona huyo? Huyo ni sayyidul qaumi. Huyo Saadi huyo, huyo ndio bwana wa watu. Yaani huyo ni kiongozi ambaye nyuma yake kuna kundi la watu wengi sana. Huyo bwana Mus'ab, huyo bwana Saadi. Mwisho yote Saadi ibn Muadh naye alislimu. Aliporudi katika watu wake akawaambia hivi maneno mazuri, naye akawaambia. Akawaambia kwamba mimi ni nani kwa nyinyi? Wakamwambia wewe ni sayyid, ni bwana wetu. Basi ni ahsan na vizuri muungane na mimi katika yale yaliyokuja nayo Mus'ab. Pale pale fauran, haraka haraka, wote wakabeba mizigo yao na vitu vyao wakaenda kusilimu kwa Mus'ab ibn Umair. Usaidi ibn Hudhairi ndiye aliyesababisha kwa dawa ya Mus'ab kusilimu kwa Sa'adu ibn Mu'adh. Nasallallahu bimani wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.